razu sięga po faję. Dzień dżentem wita, o nic już nie pyta. Ma co kwadrans, trach. Świat zasnutym giełką, on obok przepływa. Tak rok za rokiem upływa. Inny zbyt często za butelkę sięgał. Ojca w ogóle nie znał, ciemność w oczy mu zaglądała. On w nią uderzał, lecz dziewczynę dostawała. Zaklęte koło, zło z ręki do ręki podawane. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, bo nikt mi nie odpowie. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, sam znajdę odpowiedź, choć dużo na to czasu potrzeba. Ja przecież wiem, sam szukam odpowiedzi. Znajdę ją, bo tego chcę. Lecz to trudne jest, bo tylu ich już było. Kolesie i koleżanki, a wiele się zmieniło w ich życiu i w mym życiu też, przecież znasz mnie. Ja nie szukam winnych, nie tego chcę. Tego czego potrzebuję i tak nie znajdę. Tu to faza sprzed lat 6, 4, 2. O ludzie z przeszłości, pomóżcie mi, nie odpowiadajcie. Nie takiej prawdy szukam, więc mnie nie sprawdzajcie. O ludzie z przeszłości, pomóżcie mi, nie odpowiadajcie. Nie takiej prawdy szukam, więc mnie nie sprawdzajcie. Najwięcej w siebie wlewałby być na topie. Znaki potem na sobie kreślił nożem, to okropne, ktoś powie. On to cenił u siebie i innych. Gratuluję. Na zdrowie. Gwiazda ulicy szybko ciosy zadawała. Ta niewina na ławce, strzeż się tych miejsc, dla mnie śpiewała. Ja odeszłam, ona została. Klapa doskonała, ścierką ulicy się stała. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, bo nikt mi nie odpowie. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, bo nikt mi nie odpowie. Czesne dziewczyny z liceum, 4 razy w tygodniu zaćpane. Notują w pamiętnikach fazy, przez rodziców rozgrzeszane. Nieco okrąglejsze przy maturze, chodzą już jak kaczki. Teraz lament wielki i krzyki o stracone pupilki. Wszyscy ludzie jak odcinki filmu w mojej głowie. Nie zobaczę ich na ulicy, lecz gdy spotkam, co powiem. Jestem od nich daleko, tam gdzie północ za rzeką. Mentalnie wyizolowani ze wspólnymi korzeniami. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, bo nikt mi nie odpowie. To są ludzie z przeszłości, spacerują po mojej głowie. Nie zadam im pytań, bo nikt mi nie odpowie. Pytania, zadania wciąż przed sobą stawiam. Wszystkich ludzi z przeszłości teraz tu pozdrawiam. Nikt nie odpowiada, więc nie zadaję pytań. Jaka jest tego przyczyna? Nie wiem, ja nie wnikam. Dalej robię swoje, dla siebie, no i dla was. Nie podoba ci się? Dobra, twoja sprawa. Co słychać? Co u ciebie? Co u tego i tamtego? Fajna pogoda, nie? No, ty zadajesz te pytania, to zgadnij, co słyszę. Co słyszę? Ciszę. Ciszę.